www.attableek.com, the reviver of Iman. ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا بنى له بيتا في الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. दोस्तों, बुजुर्गो, अजीजो, हम आप एक अहम मकसद के लिए जमा हुए हैं। उससे बढ़कर के कोई मकसद हो नहीं सकता। अल्लाह के घर के इफ्तिताह के लिए ये मामूली नेमत नहीं है, उसके लिए कशाकशा हम लोग आ गए। हमारे जहन में तो आप हजरात थे भी नहीं। हम समझे थे कि हम लोग हैं, कुछ शहर के लोग होंगे, यहाँ मालूम हुआ कि दूसरे जिला के दूसरे सूबे तक के लोग मौजूद हैं। ये बड़ी खुशनसीबी की बात है, ये ईमान की बात है कि मस्जिद के नाम पर आ जाना, ये ईमान की बात है। मस्जिद से ताल्लुक ये ईमान की बात है। मस्जिद से ताल्लुक मेरे दोस्तों बहुत बड़ी नेमत, बहुत बड़ी दौलत है। जिस तरीके से मछली को पानी बगैर चैन नहीं मिल सकता, वैसे मोमिन को भी मस्जिद बगैर चैन नहीं मिलना चाहिए। इसका खास लिहाज बाद साहबा ऐसे थे कि मस्जिद ही में रहते थे। एतकाफ का मकसद भी यही होता है कि ज्यादा से ज्यादा मस्जिद में रहे। इंतजार सलात सलात है, नमाज का इंतजार करना ये भी, तो चूंकि एतकाम में नमाज का इंतजार किया जाता है, इस बना पर उसकी फजीलत है। चाहे आप सोए हों बैठे हों, सवाब मिल जाए आपको। मस्जिद ऐसी चीज है, मोमिन के लिए मस्जिद का होना लाजमी और जरूरी है। हमारे हजरत माशाअल्लाह को भी मस्जिद बनवाने का बहुत शौक था। कितनी मस्जिदें बनवाई, इलाहाबाद की मस्जिद जो कि सड़क में आ रही थी, इलाहाबादियों ने कहा कि यहां मस्जिद थी, इस स्टेशन वाले सड़क में नहीं आ सकते। लोगों ने कहा कि क्या दलील है, कहा जवाहरलाल नेहरू से पूछ लो, क्योंकि इलाहाबाद का था। पूछा गया है कि भाई यहाँ मस्जिद थी, कहाँ हम बचपन से यहाँ मस्जिद देख रहे हैं। लेकिन उसने कहा कि हमने जैसे स्टेशन बनवाया है जिस अंदाज का मेहराब नुमा संगमरमर का, वैसे ही मस्जिद बननी चाहिए। तो हमारे हजरत बादशाह वसुल्ला से तैयार हो गए। फकीर आदमी राजस्थान भेजा, संगमरमर आया बनवाया, वो मस्जिद जो स्टेशन की है वो माशा वसुल्ला साहब की बनवाई हुई है। मस्जिद बहुत बड़ी नेमत है, ईमान वाले ही मस्जिद बनवाते हैं। ईमान, मुझे बहुत खुशी है कि बड़े अंदाज से ये लोग कहते थे कि मस्जिद बनवाया हम लोगों ने। हमारे अजीजा जो है, अजीजा ही मैं कहता हूँ लोगों को, बड़े अंदाज से मालूम होता था कि एक मस्जिद हम लोगों ने बनवाया। मस्जिद तो मुझे भी खुशी होती थी, चलो मस्जिद इन लोगों ने बनवाया, मैं भी आने के लिए तैयार। अगर चाहे देर हो गई लेकिन माजूरी भी हम लोगों को है। यानी मैं समझता असर वक्त तो मिलने वालों को ताता लगा हुआ था, कितने लोग आए थे अब तो जगह बताइए, आ ही नहीं सकते थे हम लोग। बारह अल्लाह ताला का शुक्र है, मस्जिद हमने देखा। हर मौके के लिए कुछ हदीसें भी हैं, निकाह के मौके के लिए, निकाह की فضائل میں مزید رمضان آ رہا ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی مدتی تقریب فرما دی ہے تھا شروع میں, تو جو جیسا موقع ہوتا تھا اس کے مناسب مضامین جو بنائے جاتے ہیں تو اس کا ایک اثر بھی ہوتا ہے. تو چونکہ مسجد کے موقع پر ایک حدیث بہت مشہور ہے مولانا, بہت مشہور ہے, کیا ہے, من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ.